hirdmän, myntpräglare och biskopar. Hurdana var Harald Blåtand, Sven Tveskägg, Olav Haraldsson, Olof Skötkonung och de andra riksbildarna? Vad vet vi om dem? Hur nära kan vi komma deras personer? Hur fungerade de socialt? Som människor betraktade är vikingakungarna gåtor. Vi kan svårligen göra oss en uppfattning om individuella särdrag. Vi vet inte ens hur de egentligen ställde sig till kristendomen. Eftersom Adam av Bremen är notoriskt opålitlig och ser allt ur ärkebiskopsdömet Hamburg-Bremens snäva perspektiv. När det rör sig om deras politiska handlingsramar är vi dock bättre informerade. En första huvudpunkt som gällde både de gamla överhöghetsvälderna och de nya rikena var som nämnts beroendet av människor. Vikingakungarna var härskare över folk, inte över territorier. Den viktigaste av alla människogrupper, sett ur vikingakungens perspektiv, var krigarföljet. Motsvarigheter fanns i hela det tidigmedeltida Europa. På latin kallades ett sådant kungligt följe comitatus. I det langobardiska Italien brukades termen gassindium, i det slaviska Östeuropa drusina. I Norden möter vi termerna hird och lid. För att vikingakungarna överhuvudtaget skulle erhålla dessa krigares lojalitet måste de själva motsvara krigarnas krav. Om stödet sviktade måste kungen gå i exil, som när Harald flydde till Ljumne. Detta dilemma utgör ett huvudtema i ett av de få stora bevarade diktverken från den här tiden, det ovannämnda Beowulfkvädet. När odjuret Grendel bryter sig in i den danske kung Hrothgars hall och börjar äta upp hans krigare, utgör han en dunkel sinnebild för kungens värsta mardröm. Krigarna försvinner, hirden går under och makten med den. Hrothgar måste till varje pris visa omgivningen att han kan hantera krisen. Annars kommer de återstående krigarna att överge honom för en annan kung. I detta läge anländer tack och lov Beowulf och ansluter sig till krigarskaran. Grendel dödas. Hrothgar vet vad som gäller härnäst. Han belönar ögonblickligen Beowulf med rika gåvor. Guld, vackra smycken, dyrbara vapen och annat värdefullt måste rituellt, i alla andra krigares åsyn, skänkas till hjälten. Att snåla med guldet är otänkbart. Rikedomar är till för att användas, inte för att läggas på hög som en drakskatt. Sidan 309. De mäktigaste vikingakungarna utnyttjade sina militära framgångar till att bygga upp starka krigarföljen. Ett känt exempel är Knut, den stores ovannämnda tingalid. Under åren kring 1030 behärskade Knut Danmark, England, Norge och möjligen även delar av Sverige och Skottland. En sådan kung hade inte bara råd att slösa med rikedomar, han var tvungen att göra det. Maktställningen förpliktade. Genom att ständigt skänka sina fegnar, rikedomar, förläna dem mark, bjuda dem på gästabud och låta dem få del av den ära som kom den segerrike kungen till del, värnade Knut om följets lojalitet. Både i Harald Blåtands verkliga historia och i Beowulfkvädets fiktiva handling kännetecknas den politiska kulturen av osäkerhet. Kungen får aldrig vara overksam. Han måste samla ihop krigare, strida, plundra, dela ut krigsbyte i form av guld, silver och jord, rekrytera ännu fler krigare och så vidare. Eftersom stridslycka är beroende av att folk har förtroende för kungens person, är det en fördel om man inte är för gammal och svag. en ung och dynamisk monark, får lättare vänner i krigarkretsarna. Den gamle Harald lär ha beklagat, men inte överraskats, av sonen Svens uppror. Att åtskilliga kungar dog en våldsam död är inte märkligt. Kungen måste visa att han är beredd att riskera livet. När Beowulf till slut dödas av en drake gör han bara sitt jobb. Dessutom måste kungen ingå äktenskap med en lämplig kvinna, företrädesvis dottern till en kung i ett grannrike. I och med detta knyts en allians mellan de båda kungarna. De integrerar varandra i sina personliga nätverk. Av vad källorna låter oss utläsa hämtades nordiska kungagemåler under den sena vikingatiden, ofta från de slaviska furstendömena söder om Östersjön. Varifrån Harald Blåtand hämtade sin gemål, eller sina gemåler, är osäkert. Men många forskare tror att han äktade just en slavisk furstedotter. Inget av detta var nytt. Generösa kungar med krigarföljen och utländska drottningar hade sannolikt existerat i Norden i flera sekler. På dessa punkter skilde sig inte Harald Blåtand från härskarna över de gamla överhöghetsvälderna. Den enda förändringen jämfört med tidigare var kvantitativ. Ju starkare kung, desto fler krigare i följet. På andra punkter var skillnaden desto större. Ett av de mest uppenbara exemplen är Haralds myntpolitik. Myntpräglingen var bara delvis föranledd av ekonomiska behov. Framförallt ville Harald demonstrera för omvärlden att det egna kungariket numera var inlemmat i kristenheten, att det var jämbördigt med de riken som existerade på kontinenten. Sidan 310, bildsida. Sidan 311. Danmark var absolut inte underordnat den tysk-romerske kejsarens välde. Danmark var ett eget kungarike under Gud. När Sven Tveskägg introducerade den typ av kunglig myntprägling som inom kort även togs upp av Olof Skötkonung i Sverige var förebilderna till råga på allt anglosaxiska och inte tyska. Mynten illustrerar de nära banden till England. Vid denna tid var länkarna mellan öriket och Norden ovanligt starka, eftersom åtskilliga vikingar färdades över Nordsjön för att antingen berika sig på egen hand eller tjäna i den danske kungens flottor. Den anglosaxiske kungen Ethelred den andres mynt fungerade som förlagor till Svens och Olofs mynt. Kungarna i Norden anammade de anglosaxiska grannarnas härskarsymboler. Väl att märka imiterade nordborna inte bara själva myntformen utan även inskrifterna på mynten. Istället för runskrift nyttjades det latinska alfabetet. På åtsidan av Sven Tveskäggs mynt läser vi CRVX, latin crux, kors, samt Sven Rex Ad Dener, Sven kung över danerna. På frånsidan står namnet på myntmästaren, Goodwine, ett anglosaxiskt namn. Sven tog alltså med sig en erfaren myntmästare från England till Danmark. Under Knut den stores regeringstid utvecklades myntproduktionen ytterligare med anglosaxiskt inspirerad prägling i Lund, den viktigaste präglingsorten, Roskilde, Ringsted, Slagelse, Odense, Viborg, Örbeck, Ribe och Slesvig. Att redan Sven Tveskägg präglade mynt i Lund är en gissning, men en god sådan. Att Olof Skötkonung präglade mynt i Sigtuna är däremot helt säkerställt. Förutom hänvisningar till Olof, myntmästaren och Gud, nämns uttryckligen Sigtuna på mynten, till exempel i formen Olof Rex an Situn, kung Olof i Sigtuna. Det är knappast en slump att Sven och Olof började prägla mynt efter anglosaxiska förebilder vid exakt samma tid. Till saken hör att även den norske kungen Olav Tryggvason präglade anglosaxiskt inspirerade mynt på 990-talet. Låt vara att de norska mynten är betydligt färre än de danska och svenska. Sven Olof och Olav hade till och med samma anglosaxiske myntmästare som rådgivare. Goodwines namn dyker upp på mynt från alla tre rikena. Det är inte heller någon slump att det äldsta Lund och det äldsta Sigtuna påminner om varandra till utseendet. Båda städerna var säte för en kungamakt. Båda städerna dominerades av en lång gata kantad av gårdar. I båda städerna byggdes många kyrkor på 1000-talet. Eftersom Sven Tveskägg och Olof Skötkonung måste ha känt varandra väl, sidan 312. Sven gifte sig med Olofs mor efter Erik Segerskjälls död. Är det knappast någon förhastad slutsats när vi gissar att de båda kungarna samarbetade i sin egenskap av maktmänniskor gentemot undersåtar och omvärld. Olof visste vad Sven gjorde och Sven visste vad Olof gjorde. De respekterade varandras maktsfärer och gjorde så vitt vi vet inga intrång i den andres revir. De hade allt att vinna på samarbete. Om Sven och Olof vid något tillfälle kanske råkade i strid var det snarast att betraktas som ett våldsamt familjegräl än som ett krig mellan två riken. Lund var inte den enda nya staden i Danmark. På södra Jylland hade Ribe och Hedeby existerat sedan 700 respektive 800-talet. Under Gorms och Harald Blåtands levnad började en annan vallomgärdad stad växa fram längre norrut på Jylland, Århus. På 1000-talet överskuggades Århus både av Lund och av den första staden på Själland, Roskilde. Liksom Lund grundades Roskilde på initiativ av Sven Tveskägg. Och precis som Lund upplevde Roskilde en kraftig tillväxt under den påföljande 100-årsperioden. Det i särklass viktigaste skälet till att Lund och Roskilde expanderade var att de var kungliga städer som red på den kungliga framgångsvågen. Medan Harald Blåtand hade baserat sin maktställning på Jylland försköt Sven Tveskägg maktens centrum till Öresund. Svens efterträdare på 1000- och 1100-talen fortsatte att prioritera Skåne och Själland. Det förra landskapet blev den danska ärkebiskopskyrkans främsta bas under medeltiden, medan Själland stod i centrum för de danska kungarnas verksamhet. Med sina kungliga kyrkor och kungliga biskopar var Roskilde och Lund maktcentra av en helt annan dignitet än det gamla Hedeby någonsin varit. På 1000-talet finner vi ännu fler danska städer, däribland Odense på Fyn och Viborg på Jylland, som även de var knutpunkter för kungamakten. I takt med att myntpräglingen blev allt mer omfattande växte städernas betydelse till följd av att varuutbytet och handeln förenklades och effektiviserades. Impulserna kom från väster. Sven Tveskägg och Knut den Store var påverkade av vad de sett och upplevt i England av penningväsendet, statsväsendet och kyrkorna. Kungens och biskoparnas nya residens utvecklades till veritabla magneter för köpmän och hantverkare. Makten och rikedomen drog till sig folk. Det mest radikala och mest betydelsefulla i Harald Blåtands och Sven Tveskäggs kungagärningar var varken myntpräglingen, statsgrundandet eller experimenten med nya befästningar utan anknytningen till kristendomen. Sidan 313. Här skilde sig Harald och Sven markant från förfäderna. Att hylla Jesus Kristus och Gud var i och för sig inget nytt för vikingahövdingar och vikingakungar. Men att öppet ställa sig bakom idén att den kristne guden var den enda guden och att inlämma kristendomen i den kungliga självbilden var nytt. Förmodligen iscensattes relationen mellan Gud och konung genom processioner och ceremonier vid regelbundna tillfällen, kanske varje år, för att lära folket att en ny tid och en ny makt hade kommit. Harald ville kristna hela folket, och enligt vad han själv påstår på runstenen i Gälling lyckades han. Samtliga daner skulle hädanefter erkänna Gud och Jesus. Alla skulle tro som kungen trodde. I syfte att ytterligare inpränta sitt väldes kristna identitet lät Harald prägla kors på mynten. Genom att anamma kristendomen stärkte kungen sin egen karisma och upphöjde sig till Guds vän och Guds allierade. För att kristnandet inte skulle bli en kortvarig historia behövde kungen välutbildade andliga specialister samt nya kultbyggnader som uteslutande var ägnade dyrkandet av Gud. Att importera präster, skapa biskopssäten, bygga kyrkor och organisera mission var kostsamt och tidsödande. Varken Harald Blåtand eller Sven Tveskägg hade ekonomiska möjligheter att genomföra det ambitiösa programmet under sina regeringstider, men de började. De första biskoparna i det nya kristna riket var knutna till monarken personligen. Kungamakten var deras enda starka stöd. Efter några decennier, när kristendomen hade blivit accepterad i breda folklager, finner vi dem även associerade med specifika orter. Adam av Bremen nämner en viss biskop, Odinkar, som ska ha utnämnts till biskop av Ribe i slutet av 980-talet. Sven Tveskägg lät den anglosaxiske biskopen Gotebald predika i Skåne. Förmodligen hade han sitt säte i Lund och är därmed att betrakta som stadens första biskop. När biskoparna och prästerna etablerade sig i Danmark fick kungen en ny elit att vila sin maktställning på. Nykomlingarna var få men effektiva. Tillsammans utgjorde de en motvikt mot hövdingarna och storbönderna, den gamla järnålderseliten. Kyrkan skänkte kungen administratörer med praktiska kunskaper i hur man för ut budskap till folket. Prästerna kunde dessutom läsa och skriva de dokument på preparerade kalvskinn, pergament, som kungarna och kejsarna i söder brukade i sin dagliga härskargärning. Visserligen dröjde det länge innan kungarna drog konsekvenserna av all denna kunskap och alla dessa färdigheter, men någonstans måste man börja. Efter Haralds kristningsoffensiv var grunden lagd. Sidan 314.